तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत मतों में घोर तपस्या करेगी, जैसे जलाना है, तप्त शिला आरोहण है, बहुत इत्यादि तपस्याओं में है, गरम गरम शिला पर उसको बैठाने। तो शास्त्र में इस प्रकार का भेद नहीं। तो ऐसी तपस्याएं जो मानी जाती हैं, जैसे बहुत तपस्याएं हैं, देखिए इसको कोई दूसरे ने शास्त्र समझने की दृष्टि से देखिए, जैसे जैन मत में तपस्या है ना, तपस्या तो है, इसमें तो कोई बात नहीं। पर अब देखो, स्नान न करना, वहां पर सुनते साधु होता है तो फिर वो स्नान नहीं करता, स्नान करने से जीव मर जाए। आस्नान नहीं करेगा, दातुन नहीं करेगा, ये शास्त्र विहित तप नहीं, ये शास्त्र विहित जो है तप नहीं। तो ये जो तप है वो शास्त्र विहित नहीं है, क्योंकि ये जो स्नान आदि का, स्नान आदि तो एक ऐसी चीज है कि जिसको बहुत अनिवार्य शास्त्र। तो जो भी आप समझिए, पर इसमें मुख्य चीज हमने पहले जो कहा, इसीलिए कहा कि दम्बाहार संयुक्ता कामराग बलान्विता, ये दो विशेषण पहले लगा लेना। ऐसी ये जना, इस प्रकार के जो लोग हैं वो घोरम तपो तप्यन्ते, और उनका तप कैसा होता है, शास्त्र विहित नहीं होता है। इससे पहुंचा रहे हम, तो दूसरे को पीड़ा देने वाला वो तप है और अपने को ही पीड़ा देता है। तप्यन्ति निर्वर्तयन्ति ते जना, ये पाठ है ना, ये तपोजना, जो जो है तप करने वाले। तेज दम्भा अहंकार संयुक्ता, दम्भस्य अहंकारस्य दम्भा अहंकार, ये जना, इसमें ऐसा है, हमने तो काट दिया आपने, ये जना हो तो अच्छा, समझे ना, क्योंकि तपो का संबंध नहीं होता। अब तप जो है वह अलग कर, इसलिए हमने तो इसको काट के रखा है। ये जना ते दम्बाहंकार संयुक्ता, अब स्वामी जी कहते बंद कर दो काटो, दम्बाहंकार संयुक्त, दम्भस्य अहंकारस्य दम्भाहंकारो ताभ्यां संयुक्ता, दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, कामस्य रागस्य कामरागो तत्कृतं बलम कामराग बलम, काम और राग कृत ही जो बल है वो है कामराग बलम। एक बलम के साथ ही ले गए सीधे भाष्यकारों को, तीनों का अलग नहीं किया। काम राग कृत बल तीन अन्विता, काम राग बलैर व अन्विता, इसलिए जो तपो वहां पर है ना, तो उसको वहां ले जाइए, नहीं यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ तो गया ही नहीं वो, इसलिए पहले ले जाओ। न शास्त्र विहितम अशास्त्र विहितम तप है, घोरम पीड़ा करो, वहीं ले जाओ। अब जब लगाने हैं तो वहीं ले जाना पड़ेगा। कभी कभी जो है वह क्या होता है कि उल्टा भी हो जाता है ना अनुवृत्ति, नहीं वहां नहीं ले जाए, वहां आप ले जाएंगे तप एक है अलग, उसके साथ नहीं जाएगा निर्वर्ति, वहां तो तप है ही, तप तप्यंती निर्वर्तयंती, इसलिए वहां तो जा नहीं सकता हो, इसलिए वो वस्तुता तो हमने काट ही दिया है, क्योंकि तप शब्द एक आ ही चुका है। टीका में देख लीजिए, कामस्य काम्यमान विषयो राजसानाम तामसानाम च प्राचुर्यम प्रश्न द्वारा विवृणति कथम। कामस्य काम्यमान विषयो रागस्य तद विषय भोगाभिलाषा, ये हो गया समझी ना, काम्यमान विषय हो गया वही पदार्थ विषयत्व, और ये तद भोगाभिलाष हो गया। तत्कृतम तत्प्रयुक्तम तन्निमित्तम बलम, तन्निमित्त जो बल है वही हो गया काम राग बल, ये हो गया। पर वो अलग लेने में भी लग जाता है, और वो कैसा करते हैं, कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्राममचेतसः माम चैवान्त शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। कर्षयंता जो है उसमें आप में मूर्धनि शकार है कि तालव्य शकार है, दोनों लग जाता है उसमें। मूर्धन्य वाला भी पाठ, पर वही टीका भाष्य के अनुसार तो तालव्य शकार ही थी, टीकाकार भी प्राय तालव्य शकार ही सभी लेते हैं। दुख होता है ना, वो भी कर्षण शरीरस्थम भूत ग्रामम कर्षयंत, ध्यान में है ना, वो है अचेतसः अचेतसः। वो कैसे हैं, वो घोर तप करने वाले कैसे हैं, अचेत है, विवेकी नहीं है, इसलिए विवेक पूर्वक कोई शरीर का वजन घटाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो विवेक नहीं है, अविवेक से कर। नहीं तो कोई ही डॉक्टर ने कहा कि भाई शरीर का वजन घटाओ, इसके लिए कोई भोजन जो है वह कम कर दिया, वो कोई घोर तप नहीं, घोर कर देगा तो वह अपनी सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाएगा, वो विवेक से करेगा। घोर कर देगा तो कमजोर हो जाएगा, तो और बीमारी हो जाएगी, एक बीमारी को हटाने के लिए उसने उपाय किया और दूसरी बीमारी और उसमें हो गई। पर विवेक से पूर्वक करेगा तो विवेक से वह धीरे धीरे कम करेगा, क्योंकि एकाएक यदि घटा देगा अनशन करके जल अन्न न छोड़ करके, तब वो उसमें सफलता को प्राप्त नहीं होगा। वो परिक्रमा करता है, वो तो परिक्रमा करता है, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ भाई, यदि कहेगा कि मैं मुझे जो है वह इतने दिन में करना है, हाथ पैर कट जाए और जो है उठ ना सके, और फिर दूसरे की सेवा लेना पड़े, बीमार पड़ जाए, तो या चेतस हो गया, फिर वो घोर हो गया, शास्त्र भीत नहीं, इसलिए ऐसा नियम नहीं, उसका नियम ऐसा जैसे नियम है उसी का अनुसार करे। तो कहा कि वो क्या करता, शरीरस्थम भूतग्रामम कर्षयंत, शरीरस्थ भूतग्राम, भूतग्राम तो जानते हैं आपकी नहीं, भूतग्राम क्या है, भूत समुदाय, पंचभूत है, पर वह पंचभूत कैसा है, पंचभूत वह कैसा है, हाँ वने जो है वही जो है प्राण इंद्रिय इत्यादि ये समुदाय, यह है शरीरस्थ। भूतग्रामम, तो भूतग्रामम का साथ किसके साथ जाएगा, कि कर्षयंत, भूतग्रामम कर्षयंत, यानी देह इंद्रिय संघात कार्य संघात रूप में परिणत जो भूतग्राम, क्या समझे, हाँ यानी शरीर इंद्रिय जो है देह इंद्रिय संघाता कारण परिणत जो भूतग्राम, उसको क्या करता है, उसको कृश करता है, कृश उसको कृष कर देता है, कृषि कुरु। घोर तपस्या करेगा तो कृष होगा कि नहीं? तो कहते कृष होना तो कोई ऐसी बात नहीं, कृष तो किया जा सकता है। कहते हाँ देखो, कृष केवल वही कृष उसी को नहीं करता है। एक चीज तपस्या में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, तपस्या में तो कर्षण होगा ही, पर कर्षण होने के बाद भी मन कैसा होता है? यदि सात्विक तपस्या है, शास्त्र भीत तपस्या है, तो क्या होगा कि मन में प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। जितना सहन करेगा उतना प्रसन्नता बढ़ती जाए, और जिस समय मन में ग्लानी हो जाए तो उस समय छोड़ देना, नहीं तो फिर उसके बाद तो आंसू तक हो जाए। मन में ग्लानी आ जाएगी तो फिर आंसू तक हो जाए, फिर आप अंदर खिन्न हो गए ना, भोक्ता खिन्न हो गया इसका, परमात्मा खिन्न हो गया है? है? हाँ, ये हो गया कि नहीं? इसलिए ये बात यहाँ पर बहुत ध्यान में रखिए। ग्लानी अभी व्यक्ति की बात मत करो, शास्त्र की बात। यहाँ पर ग्लानी जब उत्पन्न हो जाती है तब क्या हो जाएगा? बाहर का आपका दिखावा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि तपस्या जो है वह ग्लानी उत्पन्न करने वाला नहीं बने, तपस्या अंदर जो है, अंतर जो है वह शांति उत्पन्न करने वाली होती है, क्षोभ उत्पन्न करने वाला नहीं होता, आत्मबुद्धि प्रसाद जो होना चाहिए, वो तपस्या आत्मबुद्धि प्रसाद जो होना चाहिए। तो आत्मबुद्धि प्रसाद जो होना चाहिए, तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसीलिए कह रहे हैं कि ये अंत शरीरस्थम माम च कर्षयंत। तो बाहर की बात तो समझ गई, समझ में आ गई कि भूत ग्रामम कर्षयंत, लेकिन भगवान कहते माम च अंत शरीरस्थम माम च कर्षयंत। इसमें दो बात है, भूतग्रामम क्यों कह दिया? भूतग्रामम नहीं कहना था, कहना था कि देह इंद्री ग्रामम है, शरीर इंद्री ग्रामम जो है वह कर्षयंत कहना था, भूतग्राम क्यों? भूतग्राम ही देह इंद्रिय मन प्राण के रूप में यहाँ पर है, ऐसे भगवान ही यहाँ पर भोक्ता रूप में जो है, और जो है दृष्टा रूप में, श्रोता रूप में, मंता रूप में, सब रूप में कौन है? भगवान ही। तो दो विभाग हो गया ना, इसके अंदर दो विभाग हो गए, एक है दृष्टा श्रोता मंता भोक्ता, ये है, और एक है शरीर इत्यादि, शरीर करण, एक शरीर करण विभाग। तो शरीर करण विभाग जो है उसमें प्रधानता किसकी है? भूतग्राम। और जो दृष्टा श्रोता मंता भोक्ता जो है यह भी तत्त्व इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, पर इसमें प्रधानता किसकी है? इसमें प्रधानता है चेतन। इसमें प्रधानता जब चेतन की है तो अब वो किस चेतन की है? कौन से जो चेतन इनके माध्यम से चेतनता प्रतीत हो रही, वही तो बन रहा है सत्ता। तो जब वो ग्लानी को प्राप्त हो जाएगा तो उस ग्लानी का संबंध इससे जब बन जाता है, यानी चेतन से आपसे जब ग्लानी का संबंध बनता है, शरीर तो शिथिल होगा ही, पर शरीर की शिथिलता का आपसे संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो किसी लक्ष्य विशेष के लिए कर रहे हैं ना, तो साधन हुआ, तो साधन से आप में प्रसन्नता होनी चाहिए, आप में ग्लानी नहीं होनी चाहिए। पर जो वो आसुरी तप होगा तो उसमें क्या होगा कि ये भोक्ता भी ग्लानी को प्राप्त हो जाएगा, श्रोता मंत्र सभी ग्लानी को प्राप्त। इसीलिए आप देखेंगे जहां पर तपस्या भक्तों की आती है वहां पर बढ़ते जाता है उत्साह, एक उत्साह बढ़ता है तभी एक चीज और छोड़ देता है, फिर और छोड़ देता है, पर अंतर उत्साह जो है वो उनका बढ़ता जाता है। कभी भी अपनी तपस्या के प्रति अंदर से उनकी ग्लानि नहीं होती। इसलिए सात्विक तपस्या में ये बात हमेशा ध्यान देने की है। हाँ, फिर लक्ष्य भूल जाएगा ना, फिर ध्यान कैसे करेगा, एकाग्रता कैसे, एकाग्रता उसमें नहीं हो सकती। एकाग्रता तो उसी में होगी कि शरीर इत्यादि का ग्लानि का उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ ये दो विभाग ध्यान देने की है। भूतग्रामम जो इसीलिए कह दिया, भूतग्राम ही जो है देह इंद्रिय शरीर इत्यादि में परिणत है, और वो जैसे जैसे जो है उसका बल क्षीण होता है, वैसे वैसे वो जो जो ये तामस जो है ना अशास्त्र विहित है, तो उसमें क्या होता है, अंत शरीर स्थम माम च एव कर्षयंत, वो मुझे ही कृष करते। इसमें दो बात लेते हैं, एक तो वो ऐसा तपस्या करके उनके अंदर बैठा हुआ जो मैं हूँ है मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, यही कर मेरी आज्ञा का जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं। अरे रावण ने चढ़ा दिया तो रावण को तो असुर ही कह रहे हैं, हम कहाँ जहसुर कह रहे हैं, वहाँ देवता कौन कहने जा रहा है। प्रकट होना अलग चीज है, वो तो सभी असुर के सामने प्रकट होते हैं, उसका पद है, और प्रकट होने से उसका कल्याण थोड़ा हो गया। तो ये जो है ये बात ध्यान देने की है, इसलिए कहा माम च अंत, तो वस्तुतः मुझे ही, यहाँ एवकार दे दिया ना, तो एवकार से ये समझ में समझ के रखना चाहिए कि अंत शरीरस्थ जो है ना। दूसरी क्या है कि कुछ लोग ऐसा मानते, दो पक्ष दो स्वरूप लेते हैं यहाँ पर टीकाकार, एक तो भोक्ता स्वरूप एक साक्षी स्वरूप। भगवान जो है अंतर में दो रूप में है, एक भोक्ता रूप में, इसीलिए सांख्य देखे जो है वह भोक्ता किसको मानता है, पुरुष को मान लेता है, क्योंकि वो एक ज्ञान है ना भोक्ता, तो उसकी प्रधानता है, चेतन की प्रधानता है, इसलिए भोक्ता स्वरूप में एक स्वरूप हो गया, और दूसरा दृष्टा स्वरूप में भोक्ता स्वरूप, तो भोक्ता स्वरूप में और दृष्टा स्वरूप में। तो आप देखेंगे कि उस समय भोग जो घोर तप होता है उसमें भोक्ता स्वरूप भी मलिन हो जाता है ना, व्याकुल हो जाता है, व्याकुलता बन, और दृष्टा आदि स्वरूप भी विचार शक्ति भी उसकी क्या है, कुंठित हो जाती, भाई कुंठित हो जाती, उसमें भान नहीं होता, उसमें स्थिति नहीं, उसको सामने की वस्तु ही नहीं दिखाई देती, ऐसी स्थिति हो जाती है, कोई चीज समझ नहीं। पर अनशन करने वाले को देखो, जो वस्तु तो अनशन करते स्वामी जी एकदम सब भाई, नहीं यही आप देखिए ना, हम देखते हैं गो उसमें गोबध के लिए अनशन किए थे लोग, अनशन करने वालों की जब वो अनशन का जो है प्रभाव बढ़ा तो बुद्धि गड़बड़ा गई, वेदांत वालों को तपस्या, नहीं ये मतलब नहीं भाई, कोई कहना का जैसी एक क्या है कि कोई प्रसंग कहा जाए जब वो समाप्त हो जाए तो शंका करनी चाहिए, पर जिसको बुद्धि नहीं है वो बीच में शंका करता है। जब बीच की शंका का हम उत्तर इसलिए नहीं देते हैं कि बीच की शंका को हम उत्तर देने लगे तो हमारा प्रसंग छूट जाएगा, इसलिए शंका में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपके अंदर शंका आ गई आप चुप हो जाओ, जब हम जो चीज में तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं वो आपके ध्यान में आ जाए, उसके बाद यदि शंका रह जाए, देखिए शंका तो आई, पर मैं एक बात कह रहा हूँ, वो बात जब पूरी हो जाएगी तो या तो शंका आपकी निवृत्त हो जाएगी, पर यदि जो है निवृत्त नहीं हुई तो आप पूछिए, तो हम जो है प्रत्येक शंका का उत्तर देते हैं व्यक्ति को। पर जो व्यक्ति मन में आया और बात हमारी सुने बिना ही तुरंत पूछ देता है तो वो तो प्रसंग को तोड़ देता है, इसलिए उस समय हम बोलते नहीं, उसको सुनते नहीं, इसलिए नहीं सुनते हैं कि जो चीज हम समझाना चाह रहे हैं उसको तो व्यक्ति गृहित नहीं कर रहा है, उसको गृहित करने के बाद यदि उसके मन में शंका हो तो पूछ सकते। शंका का तो सबको है अधिकार है, शंका का अधिकार दे करके हमने रखा है। कभी भी शंका पर हम किसी पर नाराज नहीं होते, पर शंका करने का समय होता है। कोई महत्वपूर्ण चीज कही जा रही है तो महत्वपूर्ण चीज पहले सुन लीजिए आप और फिर उसके बाद शंका करिए, नहीं तो वो चीज निकल जाएगी तो फिर वो सुनने को भी नहीं मिलेगी। नहीं, व्यक्ति वक्ता के अंदर जो चीज जागरूक हो रही है और उसको बोल रहा है तो उसको पहले सुन लेना चाहिए, फिर उसके बाद शंका रह जाए तो कुछ न चाहिए। इसलिए आपके मन में शंका आती ही मत पूछिए, आप उस प्रसंग को समाप्त होते पूछिए। तो मैं यहाँ पर कह रहा था कि दो प्रकार का अर्थ ले, एक तो भोक्ता स्वरूप है ना, तो भोक्ता स्वरूप जो है वह जो अशास्त्र भीत करे, जो अशास्त्र भीत नहीं करेगा उसका भोक्ता स्वरूप ही मलिन हो जाएगा, इसलिए कह रहे व्याकुल हो जाएगा, तो माम चैवान्त शरीर। और दूसरे जो दृष्टा स्वरूप है या साक्षी स्वरूप है, स्वरूपस्थ होने के लिए जो वृत्ति है वो वृत्ति भी कृषित हो जाएगी। तो दो को लेकर के अर्थ करते हैं। और तीसरी चीज ये मानते हैं कि मैं जो है भोक्ता और साक्षी रूप में इसके अंदर वर्तमान हूँ और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके ये तप कर रहा है, तो ये तो मेरे ऊपर ही जो है अपना हथियार चला रहा है। ये मेरे ऊपर जो है वह मेरे ऊपर ही जो है इसका प्रहार हो रहा है, इस प्रकार जो है यही है वह कर्षित। अब बताइए आपकी क्या शंका थी। हमने देखे आप हमारी बात जो इतनी देर तक हम बकबक किए उसको तो आपने सुना नहीं। दम्भाहंकार संयुक्त तो विष्णु नहीं थे उस समय, दम्भाहंकार युक्त तो होकर के आग चढ़ाया उन्होंने है? अब खत्म हो गई आपकी शंका, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यहाँ पर जो चल रहा है मैंने पहले वही बात कही आपको, जो दम्भाहंकार संयुक्त है काम राग बलान्वित, तो दम्भाहंकार संयुक्त जो इस प्रकार करेगा वो शास्त्र भीत नहीं होगा, ध्यान में नहीं। वो भावावेश में उन्होंने तो एक दिव्य भाव में नेत्र चढ़ाया, नेत्र चढ़ाने का जैसे एक व्यक्ति अपना मांस काट करके हवन करता है तो वो अलग चीज है और एक भावावेश में करे, उन्होंने तो भावावेश में वो तो कमल चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया था उन्होंने, समझे ना, नियम टूट रहा था, अंतिम दिन था है? एक वर्ष के अनुष्ठान का अंतिम दिन था और अंतिम क्षण में उसको बाधा आ रही थी, भावाद्रेक हो गया, इसीलिए पुष्पदंताचार्य ने उसी को कर्ता बनाया। वो भक्तिद्रेक ही जो है वह फल रूप में प्रकट हो गया, उसको भक्तिद्रेक बना। तो हमेशा ये दो चीज आप ध्यान में रखेंगे, जब ब्रह्माहंकार संयुक्त तो कामराग बलान्वित तब ये सब चीजों का समाधान अपने आप हो जाए। और इसको भूल करके जब आप विचार करने लगेंगे तब आप नहीं पढ़ते। और किसी व्यक्ति को लेकर के ये बात समझने की नहीं, इसमें यह है कि जो दम्भा अहंकार संयुक्त है कामराग बलान्वित है उसकी तपस्या शास्त्र भीत नहीं होगी और घोर हो जाएगी, और घोर हो जाएगी तो उससे वो मुझे भी पीड़ा पहुंचाने वाली होगी। वहां तो भक्ति उद्रेक ऐसा रहा कि भगवान को ये भक्ति उद्रेक है, और वो तो उसकी तो जो है मुझे भी पीड़ा पहुंचाने वाली है ना, वो तो उसके अंदर में बैठा जो मैं हूँ वो मुझे भी पीड़ा। तो तान विद्या सुर निश्चयान, उनको समझना कि उनका जो निश्चय है वो आसुर निश्चय, उनका निश्चय आसुर निश्चय। इसलिए यहाँ पर ऐसा माना कि इसीलिए अचेतन कह दिया था, वो विवेक शून्य है और आसुर निश्चय वाले हैं। तो आप देखेंगे कि पहले देखिए यहाँ तक के प्रसंग को विचार लीजिए, पहले श्रद्धा भेद बताया, श्रद्धा भेद से तीन भेद है ना, यानी प्राकृत जो व्यक्ति है वो श्रद्धा भी भिन्न उसकी है, तो श्रद्धा भेद से तीन भेद बता दिया, सात्विक राजस तामस, और उसके बाद देवादि भजन जो है वो कार्य लिंग के अनुमान से भी तीन भेद बताते। दो हो गया श्रद्धा भेद, और श्रद्धा भेद को कैसे समझना कि श्रद्धा तो अंदर है भाई, श्रद्धा तो अंदर है तो श्रद्धा भेद से कैसे समझेंगे, तो कार्य लिंग का अनुमान बता दिया। तो ये देवादि भजन भेद हो गया, और तीसरे में मुख्य चीज ये है शास्त्रीय अशास्त्रीय भेद। तीसरे में क्या भेद है, शास्त्रीय अशास्त्रीय भेद। वो जो है वह इसीलिए पहले अशास्त्र भेदम कह दिया ना, तो शास्त्रीय अशास्त्रीय जो कर्मानुष्ठान है वही तपस्या शास्त्रीय होने से अलग हो जाएगी, सात्विक हो जाएगी, और अशास्त्रीय जब होगी है तब वो जो है वह अशास्त्री किसकी होगी, वही दम्भ अहंकार से युक्त काम राग बनने तो होगा, वो शास्त्र को महत्व नहीं देगा, शास्त्र में श्रद्धा उसकी बनेगी नहीं, तो शास्त्र में श्रद्धा नहीं। तो ये तीन में देखिए कि वो तो देवता इत्यादि संबंध से तीन भेद कर दिया, और इसमें कर्म भेद से तीन भेद कर दिया। तो कर्म से समझ गए, इसमें जो कर्म से समझ गए है ना, हाँ इसमें क्या है कि स्थूल कर्म हो, वहां देवता जी संबंध से समझ गए, अरे भाई इसका संबंध ये कहाँ उठता बैठता है, इसे समझ लेते व्यक्ति कैसा है, ध्यान में आए कि नहीं, किसके साथ इसका संबंध है, जिसके साथ उसका संबंध होता है उससे व्यक्ति को हम समझ लेते हैं व्यक्ति कैसा है। पहले समझ क्या हो गई कि इसका मन कैसा है, इसका मन कैसा है, दूसरा क्या हो गया इसके साथ उठता बैठता है, और तीसरा ये जो कार्य करता है वो कार्य किस प्रकार का है। ये तीन प्रकार से यहाँ पर विचार करके, और जो है जो निष्ठा कहा था उसने कि सात्विक निष्ठा है कि राजस निष्ठा है कि तामस निष्ठा है, इसको समझ लेना चाहिए, ये तीन बताया। अब ये जो तीन बताया कि समझ लेना चाहिए, तो मैंने अशास्त्रीय कर्मानुष्ठान के द्वारा शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्मानुष्ठान, और देवादि जो है वह उपास्य देव भेद, और तीसरा जो है वह श्रद्धा भेद है जिसको जो है वो बता दिया था पहले। अब ये जान लिया, इसको क्यों जानना चाहिए, इसको साधक को इसीलिए जानना चाहिए कि हमको क्या त्याज्य है क्या ग्रहित करना है, इसके लिए साधक को जानना चाहिए। अब उसके बाद जो है बात दूसरी आएगी जिस पर भाष्यकार और विचार करेंगे। अब इसके आगे ये परिहार के लिए कि ऐसी अंदर की वृत्ति जो बनती है तो वो बनने में एक हेतु होता है, आप इसको पुरुषार्थ में बहुत बड़ा उपयोग होता है। आप क्या है कैसा खाते हैं, यदि अंतःकरण को आपको शुद्ध करना है तो आपको अपने भोजन को विचार करना पड़ेगा, अपने उठने बैठने का विचार करना पड़ेगा, अपने वाणी का विचार करना पड़ेगा, अपने निश्चय का विचार करना पड़ेगा। ये सब चीजों से जब यहाँ नीचे से चलेंगे तब ऊपर पहुंचेगा, हमेशा साधन नीचे से चलता है। कोई भी कार्य आज भी जगत में कोई भी कार्य कहाँ से चलता है, एक आपको जमीन मंजूर कराना है भोपाल से या दिल्ली से, चलेगा कहाँ, पटवारी के यहाँ से चलेगा वो कागज यहाँ से चलेगा, यहाँ से तहसील में जाएगा, वहां से जिला में जाएगा, कमिश्नरी में जाएगा, फिर प्रांत में जाएगा, फिर वहां जाएगा, चलेगा नीचे से यहाँ से चलेगा। कहीं कहीं ऊपर से हो जाता है तो उसको क्रम हम नहीं मानते, वो कोई संस्कार फाट पड़ा जो है वहीं से हो गया ऊपर से ही, लेकिन सामान्य नियम क्या होता है यहाँ से। तो यदि आपको जो है वह श्रद्धा माने यदि दैवी संपत्ति में आपको पहुंचना है आप देख रहे हैं कि दैवी संपत्ति नहीं, आसुर गुण आ रहे हैं, तामस आ रहे हैं, तो आपको भोजन इत्यादि के विषय में भी ठीक जानना पड़ेगा और इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये परिवर्तन सरल है और मन में परिवर्तन करना आपके हाथ में नहीं है। यहाँ से आप चलेंगे तो मन में परिवर्तन हो जाएगा, मन में परिवर्तन हो जाएगा तो जो है मन सात्विक हो जाएगा तो आप सात्विक हो जाएंगे। इसलिए इसके आगे का प्रकरण आए। तो हमने इतनी बात इसलिए कही कि आप जो तेसाम निष्ठा तो का कृष्ण, ये जो निष्ठा विषयक प्रश्न किया था वो निष्ठा की बात ही की चर्चा भगवान कर रहे हैं, उसको छोड़ करके कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर वो ऐसा व्यक्ति को लेकर के नहीं किया जा सकता, वो अंदर की स्थिति को लेकर के और जो है उसके आचार व्यवहार को लेकर के ही उसके विषय में निश्चय किया जा सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः। तो उसका अर्थ देख लें, रजो निष्ठान प्राधान्येन प्रदर्श्य, तमो निष्ठान प्राधान्येन दर्श्य। टीकाकार का कहना है कि पांचवें श्लोक में जो है वह रजोनिष्ठ है विशेष और छठे श्लोक में तमोनिष्ठ, यानी अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना दम्ब अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता रजोनिष्ठ। अब यो है कि वो चीज तो उनमें भी रहेगी, रजोगुण तो रहेगा ही, पर वो और जो है वह जरा तमोगुण ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कर्षयन्त शरीरस्थम भूत ग्राम चेतस माम चैवान्त शरीरस्थम तान विद्या सुर निश्चय। यद्यपि एक बात समझ के रखनी चाहिए कि रजोगुण तमोगुण प्रधान जो है वह आसुरी संपत्ति में, यहाँ पर आसुरी संपत्ति दैवी संपत्ति की जो बात है तो ये दोनों जो है आसुरी संपत्ति में है। पर इसमें जो है वह थोड़ा ये किया कि रजोगुण निष्ठ और तमोगुण है। कर्षयंत कर्षयंत कृषि कुरुयंत कुरुवंत दुर्बल कर रहे हैं, ये किसका विशेषण होगा? कर्षयंत है ये कर्ता हुआ ना, अचेतसः तो कर्षयंत कृषि कुर्वंत किसको? शरीरस्थम भूत ग्राम करण समुदाय, ये शरीरस्थ जो है वह भूत ग्राम जो करण समुदाय है। तो शरीर ही मतलब शरीरस्थ ही जो कह दिया कि भूतक ग्राम जो इस समय शरीर रूप में है तो शरीरस्थ भूतक ग्राम हो गया। अरे भाई पृथ्वी इत्यादि है ये सामान्य, अब शरीरस्थ पृथ्वी इत्यादि जिसे शरीर निर्मित हुआ है तो ये दोनों और वो हो गया शरीर। अब भूतक ग्रामम से ले लिया है करण समुदाय है, तो करण समुदाय किस में रहेगा? शरीर में रहेगा। तो अचेत साहब लेकिन करण समुदाय भी कैसे जो है वह उसका शोषण होगा? पहले स्थूल का शोषण होगा ना, उसी से करण समुदाय भी शोषित होगा। अविवेकिनो माम च एव तत्कर्म बुद्धि साक्षी भूतम। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि इसी के अंदर देखिए कर्ण ग्राम भी है और इसी के अंदर वो परमेश्वर भी बैठा हुआ है। क्या करता है वो? देखिए इसी के अंदर जीव भी है, इसी के अंदर परमेश्वर भी, जीव रूप से भी है परमेश्वर रूप से भी, जीव रूप से भोक्ता बन रहा है और परमेश्वर रूप से साक्षी। भाई हुआ था पर वह भाष्य उसका हो रहा है, मूल में हमने कर दिया था, अब भाष्यकार भगवान कह रहे हैं तो उसी का तो भाष्य है। हमने तो मूल से में कहा था ना, तो ये तात्पर्य जो है वह निकला कि अब परमेश्वर भी है यही, तो परमेश्वर से कोई कुछ भी छिपा नहीं सकता, कैसे छिपाए? आप अपने से नहीं छिपा सकते तो परमेश्वर से कोई चीज छिपा नहीं सकते। इसलिए कर्म बुद्धि साक्षी भूतम, कर्म का भी साक्षी है, ज्ञान का भी साक्षी है। अंत शरीरस्थम, ऐसे जो है अंत शरीरस्थम माम कर्षयंतः, कहा कि आपका कर्षण क्या कर पाएगा, चेतन का कर्षण क्या कहेगा कोई? चेतन तो दुबला मोटा तो होता नहीं, जो निरवयव है चेतन है, तो उसमें क्या जो है वह दुबला हो जाएगा और मोटा हो जाएगा? तो कहते मद अनुशासन अकर्णम एव मत कर्षण, मेरे अनुशासन को जो नहीं मानना, शास्त्र विधि, इसीलिए पहले कहा था अशास्त्र विहित, तो शास्त्र विधि को जो है वह मानता नहीं है और शास्त्र मेरा अनुशासन है, ये जीव के हित के लिए मेरा अनुशासन शास्त्र है और उसको मानता नहीं है। तो मद अनुशासन आकरणम एव मत कर्षणम तान विधि आसुर निश्चयान, आसुर असुर संपत्ति का निश्चय रखने वाला, आसुर निश्चय वाला जो है उसको समझना चाहिए। असुर निश्चयन आसुर निश्चयो ईशान, आसुर निश्चय है जिनका, जैसा जिसका निश्चय होता वैसे होता है, यो ये श्रद्धा ते आसुर निश्चया तान परिहरणार्थम विधि, कहा उसको जानने की अपने को क्या जरूरत है, कहा कि कहीं ईज ना अपने में आ जाए, अपने अंदर ये जो रजोगुण तमोगुण के विषय में जानने का तात्पर्य ये है कि वो अपने अंदर नहीं आना, उसके निकालने के लिए। थोड़ी टीका देखिए, कथम शरीरादि साक्षिणम ईश्वरम प्रति कृषि करणम प्राणिनाम प्रकल्पते तत्रा, जो शरीर का जो है जो साक्षी है ऐसा ईश्वर, उसके प्रति कृषिकरण कैसे हो? तो कहा मद अनुशासन, मेरा अनुशासन नहीं मानता ना, मेरा अनुशासन नहीं मानना ही जो है वह मुझे दुर्बल बनाना है, मुझे कष्ट देना है। दुर्बल बनेगा नहीं भाई, पर अब देखो भगवान भी जो है वो ये जीव जो है मनुष्य अत्यंत प्रिय है भगवान, तो जैसे जो है वह पिता बलवान है, पर पुत्र के सामने क्या होता है, पुत्र के सामने हार खा जाता है, ऐसे बाकी सब तो भगवान के अनुशासन में चल रहे हैं। पशु पक्षी इत्यादि को जैसी मर्यादा बना दिया है उसी मर्यादा में चल, तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते, उनको जो योग्यता दिया है उसी योग्यता में रहे। पर मनुष्य प्रिय पुत्र है तो ये भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, इसको बाधा नहीं, इसको उपदेश दिया कि मान लेगा, अब मान लेगा तो जो है वह नहीं मानता। गीता में पहले भी कहा कि जो है वह भाई प्रकृति के अनुसार जो चल रहे हैं तो निग्रह क्यों करे, मेरा निग्रह दूसरे का निग्रह क्या करे, तो मानते नहीं उसको। इसलिए मनुष्य ही एक है कि जो भगवान के नियंत्रण में नहीं रहता, नियंत्रण में रहते हुए भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करे, और उल्लंघन करना यही दुख देना है। अरे पिता को मारना थोड़े जो है उसको दुख देना, उसकी बात नहीं मानना, आज के युवक को सिखाना पड़ता है कि भाई देखो पिता इतने चाहते हैं तुम कुछ करो तो जरा हमसे, हमको जानकारी तो दे दिया करो, तो उससे सम्मान हो जाएगा, और उनका कोई अनुभव होगा तो अनुभव बताएंगे, भले ही तुम मानो मत मानो, तो परामर्श ले लेना ही आदर एक हो जाता है। आदर तुम नहीं दे सकते हो, अब कोई कोई पुत्र कहते हैं कि हम ये आदर दे तो वो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे ठीक नहीं है, समस्या जटिल है जगत की, पर उनसे उनको उनकी बात मान लेना यही आदर है, और क्या वृद्ध को और नहीं मानना यही उनको मारना है, तो भगवान कहते हैं कि देखो यही है कृषिकरण मद अनुशासन तेषां विपर्यास निश्चयवताम परिज्ञानम कुत्र उपयुज्यते तत्रह। कहते जो विपर्याय निश्चय वाले हैं उनके निश्चय को जानने से क्या फायदा है, है? उनका निश्चय काहे कोई कहे कि इसमें इसका उपयोग है छोड़ने के लिए। बुराई जानी जाती है छोड़ने के लिए, अच्छाई जानी जाती है ग्रहण करने के लिए। तो दोनों का उपयोग, दोनों के ज्ञान का उपयोग है कि नहीं? दोनों के ज्ञान का उपयोग है, यही परिहरणार्थ। अब उत्तर श्लोक पूर्वार्ध तात्पर्य मा, उत्तर जो आगे का श्लोक है उसके पूर्वार्ध का तात्पर्य बताते हैं। आहाराणाम च, आहारक आहार किसको कहते हैं ये समझिए कि आहार्यते इति आहार। जो भी जो है हम आहार ग्रहण करते हैं, इसमें है तो लंबा काम, पहले पर पहले स्थूल से चलना पड़ता है क्योंकि आहार का बड़ा भारी महत्व है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध, और सत्व शुद्ध हो दुर्वा स्मृति, स्मृति लंबा सर्व ग्रंथि नाम भी प्रमोशन। तो ये आहार शुद्धि का जो है बड़ा भारी महत्व है। पर स्थूल आहार क्या है कि जो हम ग्रहण करते हैं, तो स्थूल आहार जो है जो हम भोजन जल रूप में ग्रहण करते हैं। और भी आहार है, इंद्रियों से हम ग्रहण कर रहे हैं। ये कौन विंशति मुख वाला ये है ना, ये जीव वो उन्नीस मुख से ग्रहण करता है, वो उन्नीस मुख से आहार ग्रहण करता है। पंच ज्ञान इंद्रिय से ग्रहण करता है, पंच कर्म इंद्रिय से ग्रहण करता है, और जो है पंच प्राण से भी ग्रहण करता है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी ग्रहण करता है। ये जो करण वर्ग इसके है, ये करण वर्ग साधन है ग्रहण करने, इसलिए इतने से संस्कार ग्रहण करता है, उन्नीस मुख है। पर अभी तो देखे कि जो स्थूल भोजन हम लेते हैं, जल लेते हैं, मैंने पेय पदार्थ लेते हैं या जो है स्थूल भोजन लेते हैं, ये है आहार, स्थूल आहार। और इसमें भी समझना पड़ेगा कि कौन जो है हमको लक्ष्य के अनुकूल ले जाएगा और कौन प्रतिकूल ले जाएगा। दूसरे इससे परीक्षा होगी, किसकी परीक्षा होगी, वही सत्तमा हो रजस्तमा, वो ऐसी रुचि होगी। भोजन में जो रुचि होती है, ये खाने की रुचि, वो मन को आप पकड़ लेंगे कि मन में जो है वो ऐसा खाने की इच्छा होती है तो रजोगुण अंदर काम कर रहा है, तो उसको नियम बना करके जो है सत्व आहार ग्रहण करें, रजोगुणी तमोगुणी आहार न ग्रहण करें, तो उसका फल क्या होगा? तो उसका फल ये होगा कि आपका मन जो है वो क्या हो जाएगा, जब ऐसा आहार ग्रहण करेंगे तो मन जो है वह सात्विक होता है, फिर उसकी फिर क्या होगा, फिर उसको सत्व आहार ही अच्छा लगने लगेगा। पहले क्या है कि आप पहचानेंगे कि हमारे मन में रजोगुण का संस्कार पूर्व प्रकृति से है कि तमोगुण का संस्कार है कि सत्व का संस्कार है। तो सत्व का संस्कार है तो ठीक है, उसको दृढ़ करना चाहिए, वैसा आहार अपना नियम से दृढ़ करना चाहिए। और रजोगुणी यदि है तमोगुणी है तो वह परिहार के लिए है, उस प्रकार के आहार जो मन को अच्छा लगता है तो उसको जो है वह विवेक पूर्वक जो है नियम पूर्वक उसका परित्याग करेगा, तो उसका परित्याग करेगा और सत्व को जो है वह ग्रहण करेगा। फिर क्या होगा कि फिर धीरे धीरे धीरे मन वैसा हो जाएगा, वो संस्कार बदल जाएंगे, या संस्कार बदल जाएंगे तो वही उसको अच्छा लग रहा है, फिर आपको नियमन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि आहाराणाम च कैसा आहार कि रस्य स्निग्धादि वर्गत्रय रूपेण विभिन्नाम भिन्नाना। आगे उसका लक्षण बताएंगे तो रस्य स्निग्ध इत्यादि तीन वर्ग के रूप में जिसका भेद किया गया है। यथाक्रमम सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दर्शन, वो यथाक्रम से सात्विक आहार सात्विक व्यक्ति को अच्छा लगेगा, राजस आहार राजस व्यक्ति को अच्छा लगेगा, तामस जो है तामस व्यक्ति को अच्छा लगेगा, उसमें प्रियत्व होगा। ये क्रियते रहस्य स्निग्धादिषु आहार विशेषु आत्मन प्रीति अतिरेकेण लिंगे। जो रहस्य स्निग्धादि आहार विशेष हैं उसमें अपनी प्रीति है, अत्यधिक प्रीति। एक तो सामान्य होता है और एक उसकी ललक होती है, ये खाए ऐसा जो है वह जिह्वा और मन जो है वह जोर से जो है चलते हैं, तो उसके द्वारा जान लेना चाहिए कि अंदर सात्विक संस्कार है, सात्विकत्व राजसत्वम तामसत्व च बुद्ध्वा। सात्विक संस्कार है राजस संस्कार है तामस संस्कार, इसको जान करके रजस्तमो लिंगानाम आहाराणाम परिवर्जनार्थम, रजस्तमो लिंग वाला जो आहार है उसको परिवर्जन के लिए